Στο μουσικό κουτί πόσες ουκρανικές σημαίες είχε? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτό εδώ είναι πρόταση ακροατή του Νίκου από το Ρέθυμνο, Solidarity. Angelic Upstarts το συγκρότημα. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα, Νίκο, και σε ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικό. Αλληλεγγύη, Solidarity. That your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. Μου λέει ο Νίκος ότι είναι ένα τραγούδι από τα μικρά τα του, όταν ανάμεσα σε άλλα άκουγε και πανκ και ήμουν, όπως και παραμένω, μου λέει, αντιφασίστας. Και πολύ καλά κάνεις. Το νόημα είναι ότι μπορεί τα τραγούδια να μιλήσουν, να πούν αυτά που θέλεις να πεις και για την αλληλεγγύη και για την ανάγκη να καταδικάσεις τον πόλεμο, χωρίς να κουνάς σημαίακια ή χωρίς να σε κατηγορεί κάποιος ότι δεν κούνησες πολύ ή πολύ μεγάλα σημαίακια. Στο μουσικό κουτί, παιδιά, χθες το βράδυ, πόσα σημαίακια της Ουκρανίας είδατε? Αν δεν έχετε μπει ακριβώς στο κλίμα, για να σας βάλω λίγο, υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση τώρα μερικές εβδομάδες περί καλλιτεχνών, περί του πόσο δυνατά καταδικάζουμε τη Ρωσία και το πόσο δυνατά δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στην Ουκρανία και πόσο μεγάλες είναι οι σημαίες. Η συναυλία της προηγούμενης Τετάρτης βρέθηκε στο επίκεντρο και στο στόχαστρο του ακραίου κέντρου, ας το πω έτσι, και της δεξιάς. Ναι, εμένα δεν με πειράζει να βάζω ταμπέλες, αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται. Ότι δεν ήταν πολύ καταδικαστική για τον Πούτιν. Πώς είναι δυνατόν να κάνεις συναυλίες χωρίς να έχεις τις σημαίες του αμυνόμενου κράτους? Πώς είναι δυνατόν να μην μιλάς για τον Πούτιν και λοιπά? Και να πουτινάκια και ο Νταλάρας και ο Μητσιάς και η Μποφίλιου και ο Μητσοτάκης, όχι ο Κυριάκος, ο Δημήτρης από τους Ενδελέχεια, και όλοι, εν πάση περιπτώσει, όσοι συμμετείχαν. Πολλοί από αυτούς, δε, συμμετείχαν και χθες στο μουσικό κουτί. Το μουσικό κουτί φαίνεται να υπήρξε ως ιδέα λιγάκι για να απαντήσει στην συναυλία εκείνη, ότι να, εμείς θα έρθουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η δημόσια τηλεόραση έδωσε βήμα, η πολύ καλή εκπομπή του Πορτοκάλογλου και της Μόρφη έδωσε βήμα, έγινε μια συναυλία. Με πρωτοβουλία, λέει, του Στάθη Δρογός, είναι, εντάξει, αυτό έχει να επιδείξει, νομίζω, του Διονύση Σαββόπουλου και των υπευθύνων της ΕΡΤ. Αλλά μόνο που δεν είχε ούτε χθες σημαίες της Ουκρανίας στο στούντιο. Give them love, light the candle burning in the night. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην 3η και 5 Απριλίου. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Feel my way to the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end. Έχω μερικές έτσι αναζητήσεις, μερικούς προβληματισμούς να μοιραστώ μαζί σας. Δεν είναι τωρινή, είναι με αφορμή τα του πολέμου, αλλά είναι και μία συζήτηση που έτσι υποβόσκει, υφέρπει σε όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Το θέμα τέχνη, παιδιά. Το θέμα του πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε, το πώς ακριβώς ζητάμε να καθρεφτήσει η τέχνη ή να καθρεφτιστεί στην τέχνη, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε μορφής τέχνη, η πολιτική μας στόχευση. Όσα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, να το πω απλά, όσα έχουμε μέσα στο κεφάλι μας, οι πολιτικές μας επιδιώξεις και ενδεχομένως και οι υστερόβουλες επιδιώξεις που μετρούν κέρδη και ζημίες σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Εχθές δεν ήταν πουτινάκι ο Νταλάρας. Εχθές δεν ήταν πουτινάκι ο Μητσιάς. Θα βγει τώρα η κυρία Σοφία Γιαννακά, η σύζυγος του ιδιοκτήτη του Άι Εφημερίδα, να πει ότι ο Νταλάρας έχει παραπλανηθεί από το Σαββόπουλο και το Δρογώση και πήγε στο μουσικό κουτί χωρίς τη σημαία της Ουκρανίας στην πλάτη του, τυλιγμένος. Όχι μάλλον, αφήστε τα, σας λέω, μπέρδεμα. Όταν πας λιγάκι να ακουμπήσεις και να φέρεις την τέχνη στα μέτρα σου και στις επιδιώξεις σου, μάλλον θα τα κάνεις θάλασσα, μάλλον θα τα κάνεις σαν τα μούτρα σου. Life is a game made for everyone. When love is the prize, so wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Εγώ έχω να σας πω ότι αν τα τραγούδια έχουν να πούν κάτι, αν οι καλλιτέχνες με την παρουσία τους και μόνο έχουν να πούν κάτι, το λένε, το δηλώνουν και δεν χρειάζεται από κάτω κανέναν υποβολέα. Ακόμα και το μήνυμα του Σαββόπουλου στο τέλος, στο κλείσιμο της εκπομπής, ακόμα και το μήνυμα του Σαββόπουλου, να σας πω κάτι, παραφωνία ήταν. Παραφωνία σε ένα κλίμα, δεν την είδα όλη την εκπομπή για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είδα μεγάλα αποσπάσματα και είδα και, το τέλος, ένα μεγάλο κομμάτι στο τέλος. Παραφωνία ήταν ο Σαββόπουλος. Δηλαδή, μία οπωσδήποτε καταδίκη ή έστω έμεση καταδίκη των προηγουμένων που δεν καταδίκασαν όσο έπρεπε τη Ρωσία. Ναι, αλλά ούτε στην εκπομπή που συμμετείχες, Νιόνιο μου, οι καλλιτέχνες καταδίκασαν ευθέως τη Ρωσία. Κάτι είπε ο Πορτοκάλογλου, κάτι είπε η Φαραντούρη. Αυτά, μέχρι εκεί. Όλοι οι άλλοι μίλησαν για την ειρήνη, μίλησαν για τους πρόσφυγες, μίλησαν για τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, μίλησαν για την αυτονόητη καταδίκη κάθε πολέμου. Δεν πήγανε ρε εσύ τυλιγμένοι, Νιόνιο μου, τυλιγμένοι με την ουκρανική σημαία στο στούντιο. Έτσι τους περίμενες, έτσι τους είχες φανταστεί. Είπαν ένα τραγούδι για την Ουκρανία. Τους κατηγορούνε ήδη, μην νομίζετε. Βγήκανε μέχρι το βράδυ, μέχρι να γράψω εγώ την εκπομπή που ακούτε τώρα. Είχαν ήδη βγει οι πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις. Γράφει για παράδειγμα η κυρία Αγγελική Κότη, η συνάδελφος και πολύ φίλη της Λίνας Μενδώνη, στο Liberal, ότι τι ήταν αυτά. Τι ήταν αυτά, δεν καταδικάσατε όσο έπρεπε τη Ρωσία. Και τους τα λέει, τους τα χώνει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλουμε να κάνουμε. Γιατί δεν κάνετε μια συναυλία μόνοι σας, ρε παιδί μου, εκεί στη δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ. Κάντε μια συναυλία στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Και κάντε ένα τραγούδι κατά της Ρωσίας. Αυτό θέλετε, αυτό είναι. Και αρχίζουμε να τα έχουμε μπλέξει πάρα πολύ τα πράγματα. Πάρα μα πάρα πολύ τα πράγματα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα. Just Περιτέχνης λοιπόν, περιτέχνης κάπως σήμερα εκεί σε αυτούς τους δρόμους ξανακινούνται οι πίσω σελίδες, γιατί το έχουμε ξαναπιάσει το θέμα αυτό με αφορμή βεβαίως τις απαγορεύσεις, τουλάχιστον στα πιο πρόσφατά μας, στις απαγορεύσεις της Λίμνης των Κύκνων, του Τσαϊκόφσκι, για όλα αυτά που σας έλεγα και χθες. Τέχνη είναι και οι Ρώσοι καλλιτέχνες, τέχνη είναι δυστυχώς και ο Σεφερλής, τέχνη είναι ευτυχώς και ο Ρος Ντέιλι, τέχνη είναι και ο Αλέξης Γεωργούλης. Έχω να σας πω, όπως καταλαβαίνετε, γενικά κρατήστε το αυτό σαν ένα λεπτό νήμα, μια γραμμούλα που θα συνδέσει τα θέματα της εκπομπής της σημερινής, και πάμε σιγά σιγά. Επισήμανση για την χθεσινή εκπομπή. Από νωρίς, για να εξηγηθώ και ως ένα βαθμό και να απολογηθώ. Πήρα μερικά μηνύματα που μου λένε ότι, ενώ έχεις δίκιο στην θεώρηση των πραγμάτων, στην καταρχήν θεώρηση των πραγμάτων, κάνεις ένα φάουλ, διότι δεν έχουν όλα τα πράγματα το ίδιο βάρος. Μισό λεπτό, να καταλάβετε που αναφέρομαι. Η χθεσινή εκπομπή είχε τίτλο «Τι δουλειά έχει αυτό το ζήτα» στους δρόμους της Αθήνας. Το ζήτα εννοώ που πήγανε και κολλήσανε κάτι τύποι, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους ακριβώς, δεν ξέρω ειλικρινά, και δεν θέλω και να μάθω τι έχουν στο μυαλό τους στο τέλος. Είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι υποστήριξαν τη Ρωσία, δικαίωμά τους σε ό,τι αφορά, μάλιστα ο τίτλος της πορείας, της συγκέντρωσης, ήταν ενάντια στην ρωσοφοβία, ειρηνική μοτοπορία ενάντια στη ρωσοφοβία. Αυτό θα μπορούσε να με βγάλει. Δηλαδή, αν είχα πάρει μια πρόσκληση και ήμουν στην Αθήνα, θα μπορούσε να, αν περνούσα, θα συμμετείχα. Δηλαδή, σαν τίτλος, ναι, και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει, σας τα έχω πει πολλές φορές. Ότι ρε παιδί μου, το να αποκλείσεις τον Τζαϊκόφσκι και τον Ραχμάνινοφ, αυτά είπαμε. Αυτά έτσι τα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν είναι λύση εφόσον καταδικάζεις την εισβολή του Πούτιν. Σαν τίτλος λοιπόν ακουγόταν ωραίο. Όταν όμως βλέπεις τα αυτοκίνητα να έχουν πάνω το ζήτα που έχουν τα ρωσικά τάγκς, και άρα εναντίον της ρωσοφοβίας, εναντίον των απαγορεύσεων στη ρωσική τέχνη, κουλτούρα, επιστήμη κλπ. Αλλά εφόσον είσαι εναντίον στη ρωσοφοβία, μετά να καταλήξεις να είσαι υπέρ του Πούτιν και υπέρ της εισβολής, πάει πολύ. Και είπα ότι υπάρχουν δύο σκέψεις αυτή τη στιγμή, δύο δρόμοι σκέψεις στη χώρα, οι οποίοι συγκρούονται. Ο ένας δρόμος λέει «κακή εισβολή, κακός Πούτιν, κακή Ρωσία, κακός Τσαϊκόφσκι, κακή Λίμνη των Κύκνων», και η άλλη πλευρά λέει «καλός Τσαϊκόφσκι, καλή Λίμνη των Κύκνων, καλός Πούτιν, καλή Ρωσία, καλή και εισβολή». Και διαλέγεις και προσπαθείς εσύ ανάμεσα εκεί να κρατήσεις τα μυαλά σου μες στο κεφάλι σου. Λοιπόν, η παρατήρηση που πήρα, για να εξηγηθώ, και είναι σωστή, έχουν δίκιο. Και ο Γιώργος και η Τερέζα, και πήρα αρκετά μηνύματα. Δεν είναι το ίδιο το βάρος. Και έχετε απόλυτο δίκιο, χωρίς πολλές συζητήσεις. Δηλαδή, άμα κάτσεις τώρα να συγκρίνεις, ναι, είναι δύο πράγματα που τα βάζεις δίπλα-δίπλα. Είναι αυτοί οι τύποι, οι αρπαγμένοι που βάζουν το ζήτα πάνω στο αυτοκίνητο και είναι υπέρ της εισβολής και λες «Παναγιά μου, τι είναι τούτη». Και είναι απ' την άλλη το επίσημο κράτος, η κυρία Μενδώνη που απαγορεύει τη Λίμνη των Κύκνων. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους πογκρόμ, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου που πέταξε έξω τους Ρώσους κινηματογραφιστές. Τα πειράματα, το CERN λέει, πέταξε έξω τους Ρώσους επιστήμονες. Τα επιστημονικά περιοδικά που δεν θέλουν τις δημοσιογραφίες. Αυτά που έχω πει. Λοιπόν, το από εκεί δεν είναι ίδιας βαρύτητας. Δηλαδή ότι βρέθηκαν τρεις αρπαγμένοι ή 10 ή 13 ή 300 αρπαγμένοι να κολλήσουν το ζήτα πάνω στα αυτοκίνητα και να πανηγυρίσουν για την εισβολή, δεν σημαίνει ότι είναι του ίδιου βάρους με την επίσημη στάση των κυβερνήσεων, ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, είναι δύο διαφορετικοί, επίσης, εξίσου μάλλον, κατακριτέοι δρόμοι, αλλά δεν έχουν το ίδιο βάρος, το ίδιο ειδικό βάρος αν θέλετε. Το ένα είναι η επίσημη θέση των κυβερνήσεων. Και άρα δεν μπορεί να τα βάζει στη ζυγαριά και να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά, ξεκάθαρα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έπεσε μπροστά μου με καθυστέρηση, γιατί ήταν από την Κυριακή, από την εφημερίδα Documento, μια συνέντευξη του Ross Daly. Ο Ross Daly θεωρώ ότι μάλλον γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται, νομίζω ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής και της δικής μας και της παγκόσμιας μουσικής, εκπροσώπους μουσικούς που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Η Κρήτη σίγουρα, αλλά μην σας πω και ολόκληρη η χώρα. Ο Ross Daly λοιπόν, που δεν μιλά πολύ συχνά, έδωσε μια συνέντευξη στην Ηλέκτρα Ζαργάνη στο Documento και μεταξύ άλλων είπε ότι δεν είναι δυνατόν να καταδικάζουμε τον Πούσκιν και τον Τσέχοφ επειδή καταδικάζουμε τον Πούτιν. Οι καλλιτέχνες συνήθως είναι αυτοί που πρωταγωνιστούν σε αντιπολεμικές κινήσεις. Δεν είναι καλός τρόπος να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας απέναντι στον πόλεμο. Δεν πήραν τα όπλα ο Πούσκιν και ο Τσέχοφ. Έχω μαθητές και φίλους από τη Ρωσία και δεν είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτό τον πόλεμο. Είναι λάθος να στοχοποιούνται οι καλλιτέχνες. Θα το καταλάβαινα αν μποϊκοτάραμε εταιρείες που κατασκευάζουν πολεμικό υλικό, αλλά όχι το να τα βάζουμε με την τέχνη, είπε ο Ross Daly. Ναι, ξέρω, αυτονόητα πράγματα, αυτονόητα. Έχεις τώρα, έχεις αυτόν τον πολιτισμό, έχεις αυτή την κουλτούρα και έχεις δίπλα, τι να σου πω τώρα, τι θέλεις να βάλω δίπλα, ιεροσιλία θα κάνω, να βάλω το Σεφερλί. Ας μην βάλω το Σεφερλί, ας βάλω το Γεωργούλη που σας έλεγα πριν. Ναι, έχω λόγο για να τον βάλω το Γεωργούλη δίπλα-δίπλα με το Ross Daly, να ξέρετε. Γιατί έχω ένα αποθυμένο και ξέρετε τα αποθυμένα δεν είναι να τα κρατάς μέσα σου, καλό είναι να τα εκφράζεις και ειδικά σε εσάς να τα μοιράζομαι και να μου στείλετε και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, με το Γεωργούλη έχω αποθυμένο και με το Ross Daly. Ο Ross Daly και ο Γεωργούλης υπήρξαν στις εκλογές που μας πέρασαν συνυποψήφιοι ευρωβουλευτές στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Μαντέψτε ποιος βγήκε ευρωβουλευτής. The civic hall, avoiding all the rigmarole, the prick of a man we like to call cock-a-doodle dandy. Drank a pint, a truth be told, called the bride a filthy mole. There the party lost control. Ναι, επειδή ετοιμαζόμαστε, ξέρετε, να πούμε, όταν μιλάς περί τέχνης και περί του ποιος εκφράζει αυτά τα αυτονόητα πράγματα που θα πρέπει να πούμε, έχεις κάνει ένα διαχωρισμό μες στο μυαλό σου και λες, ρε παιδί μου, η από εδώ, η αριστερή, ας βάλουμε έτσι αριστερά δεξιά. Η αριστερή είναι καλή, εντάξει. Βάζεις συνήθως και τον εαυτό σου λίγο στο «η αριστερή είμαστε οι καλοί». Ωραία, εντάξει, όχι, μαζί σου μέχρι εκεί. Θέλεις να μιλήσουμε και για ηθικά πλεονεκτήματα και για πολιτισμικά πλεονεκτήματα. Όλα μαζί σου, συμφωνώ. Έρχεται η ώρα των εκλογών, και το αριστερό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα μία σειρά από ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και καλλιτέχνες. Και οι καλοί, οι πολιτισμένοι, οι με το ηθικό και πολιτισμικό πλεονέκτημα, η κουλτούρα, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, ψηφίζουν Αλέξη Γεωργούλη, δεν ψηφίζουν Ross Daly. Τι να κάνουμε τώρα, γούστα είναι αυτά, καταλάβατε. Και πήγε ο Αλέξης ο Γεωργούλης στις Βρυξέλλες. Θυμάστε εκείνες τις φωτογραφίες που πανηγύριζε, που ήταν κάτι πενταχτός, σαν να έχει πάει πενταήμερη. Αυτός έχει πάει πενταήμερη όντως. Πενταετή μάλλον. Πέντε χρόνια είναι η θητεία. Έτσι τέτοια φάση είναι. Εκδρομή κάνει εκεί στην αυτό. Καλά περνάει. Παίρνει και 15.000 το μήνα. Υπέροχα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ο ρούς της ευρωπαϊκής πολιτικής ή το γίγνεσθε της Ευρώπης έχει κάπως έτσι συγκλονιστεί από την παρουσία του Αλέξη Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά εκφράζει, σας παρακαλώ, εκφράζει την ελληνική αριστερά. Είναι στο Ευρωπαϊκό Αριστερό Κόμμα, να ξέρετε, στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να το λέω σωστά. Εκφράζει την ελληνική αριστερά ο Αλέξης Γεωργούλης, από κοινού μαζί με την Έλενα Κουντουρά και τον Πέτρο Κόκαλη, βεβαίως. Αυτούς ψήφισε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλετε τώρα. Εντάξει, τα αποθυμένα μου βγάζω. Άστο, το κλείνω μέχρι εκεί. Καλύτερα να σας πω μερικά για το Ross Daly. Έτσι, παίρνοντας την ευκαιρία από αυτά τα αυτονόητα που είπε, οφείλω να σας πω ότι ο Ross Daily, αν δεν ξέρετε λιγάκι για το κόσμο, για το χώρο της Κρήτης, ο Ross Daily είναι ένα από τα λαμπρά παραδείγματα αυτού που λέμε ανάπτυξη από την ανάποδη. Μπορείς να το πεις από ανάπτυξη. Μπορείς να το πεις λελογισμένη, ρε παιδί μου, ανάπτυξη δηλαδή, ή μπορείς να το πεις ακόμα και άρνηση της ανάπτυξης. Θα σας εξηγήσω ακριβώς, γιατί το παράδειγμα του πριν από μερικά χρόνια εμένα πραγματικά με σόκαρε. Είπα, να ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος, ένας φάρος που μπορεί να τον βάλεις μπροστά και να πεις, να, σε αυτόν θα ήθελα να μοιάσω, ή όχι να μοιάσω, στον τομέα του ο καθένας. Να σας πω, να σας εξηγήσω τι έκανα. Ross Daily έχει δημιουργήσει το μουσικό λαβύρινθο στο χωριό Χουδέτσι, εκεί που ζει τα τελευταία χρόνια, από το 70 και μετά έχει έρθει, είναι τώρα κοντεύει 50 χρόνια σχεδόν, παραπάνω. Έχει δημιουργήσει λοιπόν τον μουσικό λαβύρινθο, το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος, και ξεκίνησε να κάνει, ενώ έχει σπουδαία δουλειά και έχει βγάλει φοβερούς μαθητές και πάρα πολύ κόσμο και φοβερά και ποιοτική και ποσοτική παραγωγή σε μουσικούς και σε καινούργια πράγματα και καινούργια ακούσματα, και έχει συνδέσει πολιτισμούς της Μεσογείου, της Ανατολής, της Αφρικής. Τέλος πάντων, τώρα δεν χρειάζεται εμένα ο Ross Daily για να εξάρω το έργο του, το μουσικό. Εξάλλου δεν είμαι και ο πιο ειδικός. Εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι έκανε ένα φεστιβάλ, το φεστιβάλ Χουδέτσι, Χουδέτσι Φεστιβάλ, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Σας λέω τώρα ότι πήγαινες, επειδή έχω βρεθεί. Δεν μπορούσες να πας με το αυτοκίνητο στο Χουδέτσι. Δεν. Κάποια στιγμή έβαζαν λεωφορείο για να σε πάει, γιατί είχαν αποκλειστεί, είχε γεμίσει το χωριό. Πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι, υπέροχες μουσικές. Ναι, προφανώς και πάγκι και ό,τι έχει μαζί του. Ένα πανηγύρι στην ουσία ήταν. Ένα όμως ωραίο πανηγύρι. Και κάθε χρόνο μεγάλωνε. Και κάθε χρόνο δυνάμωνε. Και με πολύ σοβαρή παρουσία και του ίδιου του Ross Daily και με τον ίδιο ως κέρβερο για να προσέχει, γιατί ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν μέσα του και κινδύνους, μέσα τους και κινδύνους. Λοιπόν, ο Ross Daily το έκανε μία φορά, το έκανε δεύτερη φορά, το έκανε τρίτη φορά, και κάθε μία από τις φορές αυτές αυξανόταν ο κόσμος, μεγάλωνε, χρειαζόταν και άλλα δωμάτια, τουρισμός, οικονομία, business γύρω γύρω, και κάποια στιγμή ο Ross Daily φρίκαρε με αυτό. Και είπε, φτάνει. Φτάνει, ρε παιδί μου. Ενώ ένας άλλος, αν το βλέπεις λίγο επιχειρηματικά, θα έλεγε, α, έχω και άλλο περισσότερο κόσμο στην Κρήτη, να ξέρετε. Το ιερό, το τέμι είναι ο τουρισμός. Να φέρουμε, να κάνουμε μεγαλύτερο αεροδρόμιο, να φέρουμε πιο πολλούς τουρίστες. Πόσους χωράει το νησί, δεν πειράζει πόσους χωράει. Εμείς θέλουμε πιο πολλούς. Πάντα θέλουμε πιο πολλούς. Πιο μεγάλα ξενοδοχεία, πιο πολύ τουρισμό. Λοιπόν, ο Ross Daily, εκεί που το βλέπε αυτό, να το έχει στα χέρια του το πιο πολύ, το πιο πολύ, και που κάποιος άλλος θα έλεγε, να πάμε και στο δίπλα χωριό, να ανοίξουμε και λίγο από εκεί να χωράνε, να στήσουμε και έναν καταβλισμό εκεί, να βάλουμε και δωμάτια rent rooms εκεί. Αυτό, ο Ross Daily ήρθε και είπε, παιδιά, κομμένη. Και τους άφησε όλους ήξυλους. Εγώ θα κάνω το εργαστήριό μου, το Λαβύρινθο, κομμένα και τα φεστιβάλ, κομμένα και τα όλα. Εγώ δεν είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου. Ενώ θα βγάζε πάρα πολλά λεφτά, θα μπορούσε να βγάλει πάρα πολλά λεφτά από αυτό. Και σας ομολογώ ότι του έβγαλα το καπέλο. Και του βγάλανε πάρα πολύ το καπέλο. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο οι αριστεροί δεν τον διαλέξανε. Στείλανε τον Αλέξη Γεωργούλη στην Ευρωβουλή. Δεν πειράζει. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Μετά μπορεί να γυρίσεις πίσω να βλέπεις και σε φέρλι, γιατί όχι. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. grow old. I want your body to know. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Μέρος δεύτερο, είμαστε στην τρίτη και πέμπτη μέρα του Απρίλη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και περί τέχνης σήμερα ο λόγος. Όσο τουλάχιστον μπορείς, όχι δεν είναι μια εκπομπή τέχνης και πολιτισμού. Είναι μια εκπομπή που μένει έκθαμβη σε ό,τι αφορά τον χειρισμό, αν θέλετε, της τέχνης και του πολιτισμού σε αυτούς εδώ τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Για εκπομπή τέχνης θα πρέπει να απευθυνθείτε αλλού, σε πιο ειδικούς. Αλλά για το πώς ακριβώς την τέχνη, τι θέλουμε να την καλουπώσουμε, να τη φέρουμε στα μέτρα μας, είτε είναι στη συναυλία, είτε είναι στο μουσικό κουτί, είτε είναι αντιπολεμική, είτε είναι η ζωγραφική, που μετά από κάμποσα χρονάκια οι Ρωσίδες χορεύτριες μπορεί να γίνουν και Ουκρανέζες χορεύτριες. Θα σας πω παρακάτω. Είτε είναι Μάρκος Εφερλής που κάνει και νούμερα τηλεθέασης φοβερά σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Να, για αυτά μερικά πραγματάκια νομίζω ότι έχω να σας πω ακόμα σήμερα. Περί αυτού, περί του animal soul, περί της ζωώδους μας φύσης, δεν ξέρω κάπως ακριβώς πώς ακριβώς την έχει αντιληφθεί ο Μάρκος Εφερλής. Είναι και πρόσφατη μία αντιδικία του με την Έλενα Ακρίτα, την οποία την κέρδισε, παρακαλώ, στο δικαστήριο. Και ενώ ζητούσε 100 χιλιάρικα, πήρε 8 χιλιάρικα, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα της δίκης έγραψε ότι κέρδισε ο Μάρκος Εφερλής και όχι η Έλενα Ακρίτα. Επειδή τον είχε γράψει ένα κείμενο της στα νέα εναντίον του, στην ουσία αναδεικνύοντας το πόσο βρώμικο είναι αυτό το είδος κωμωδίας, το πόσο προσβάλλει ανθρώπους, το πόσο θίγει ανθρώπους με διαφορετικότητες, το πόσο εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει που να πάρει ευχή στο 2022. Πόσο θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει και να έχουμε αφήσει πίσω μερικά πράγματα, αλλά και τη δίκη κέρδισε και συνεχίζει ακάθεκτος το έργο του. Το έργο του το θεάρεστο ή μάλλον το αρεστό από το φιλοθεάμον κοινό, με πάνω από 15% λέει και στα γενικά κοινά, 14% στο δυναμικό κοινό. Η πρώτη μέρα της προβολής της εκπομπής του στον Αντένα έκανε νούμερα, και άμα κάνει νούμερα πάει να πει ότι θα συνεχίσει, και άμα συνεχίζει πάει να πει ότι θα στάξει και άλλο δηλητήριο μέσα σε μια. Λέω βαριές κουβέντες, δεν ξέρω αν έχετε το προνόμιο να μάθετε από μένα τώρα τι είπε ο Μάρκος Εφερλής. Όχι, δεν πρόκειται να μεταδώσω εγώ, να κάνω τον αναμεταδότη ενός είδους κωμωδίας που τη θεωρώ εσχρή. Αλλά δεν θα ακούσετε αποσπάσματα, θέλω να πω. Αλλά το να έχεις βάλει στα σκετσάκια σου έτσι σκαμπρόζικα αστεία, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν μου έρχονται και λέξεις. Να έχεις δικαιολογήσει τον βιασμό. Να μου γράψεις ως... Το story είναι ότι ντύνεται μάνα. Έχει αντιγράψει μια αγγλική σειρά πιο παλιά, που επίσης είχε κάποια χοντροκομμένα αστεία. Εν πάση περιπτώσει έχει ντυθεί μάνα, είναι super mommy, super mama, κάπως έτσι λέγεται, και λέει χαζομάρες, είναι εκεί με τις φίλες της, με την κόρη της και όλα, σε υποτίθεται ότι είναι και η σύζυγός του, η πραγματική σύζυγός του Σεφερλή, κάνει την κόρη της γυναίκας αυτής. Τι να σας πω, και μόνο που μπαίνω στο να το περιγράψω. Και λέει η μάνα, να, τι να σας πω, προχθές είδα ένα βιαστή, τον είδα, έτρεχα και δεν τον πρόλαβα τελικά, εννοεί δεν τον πρόλαβε να τη βιάσει. Γελάσαμε. Αναρωτιέσαι, ή ότι η βότκα είναι το λιπαντικό για να κατεβαίνουν τα βρακιά πιο... Τι να σας πω, λερώνω την εκπομπή και μόνο που τα αναφέρω. Και δεν θα πω τίποτα άλλο. ούτε χρειάζεται να πάτε να ψάξετε να δείτε. Μου είχε γράψει κάποτε κάποιος, σε ευχαριστούμε που βουτάς μέσα σε όλη αυτή τη σκατήλα που υπάρχει γύρω γύρω για να τα φέρεις μέχρι εδώ και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μπορεί να είναι και αυτός ένας ρόλος, ένας δύσκολος ρόλος. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό το πράγμα που σας περιγράφω είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία. Αναρωτιέμαι, ξέρετε, βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ξέρεις, υπάρχουν, βλέπεις, παλιές ελληνικές ταινίες και λες, ρε παιδί μου, ότι πολλά πράγματα που είναι του 60, του 70, έτσι, που καταλαβαίνεις ότι πολλά πράγματα από αυτές τις κωμωδίες με τις οποίες γέλασες σήμερα δεν θα λέγονταν. Ναι, λέγεται πρόοδος αυτό, ξέρετε. Λέγεται ότι πήγες λίγο παραπέρα. Λέγεται ότι το να κοροϊδέψεις, ξέρω εγώ, έναν γκέι, έναν αυτό, εκείνο, θυμάστε που λέει ο Χατζηχρίστος, ξέρω εγώ, εμείς αυτούς τους πνίγαμε στο νεροχύτη να μην χαλάσει η ράτσα. Σήμερα δεν θα έκανες ένα τέτοιο αστείο. Για την εποχή του Χατζηχρίστου επιτρέπεται. Και σας λέω τώρα ένα πολύ, μάλλον light, σε σχέση έχουν ακουστεί και άλλα πράγματα στην κωμωδία. Αλλά και η κωμωδία πρέπει να εξελίσσεται που να πάρει ευχή. Πρέπει να ακούς λιγάκι, λίγο γύρω σου τι γίνεται. Ειδικά αν θέλεις με την κωμωδία να εκφράσεις και ένα κοινωνικό στάτους. Εκτός αν το κοινωνικό στάτους είναι αυτό ακριβώς που αναφέρεσαι. Γιατί κάνει και νούμερα. Γιατί γελάει ο κόσμος. Γιατί έδωσες τα εύσημα σε έναν βιαστή εμέσως. Έκανες πλάκα με το βιασμό την ώρα που γίνεται ο χαμός της κακομοίρας με τις καταγγελίες για το Me Too, για το Λιγνάδι, για το Φιλιππίδη, για το τι έχουμε ζήσει, για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από τη Σαρβίλα. Για όλα αυτά τα πράγματα έχει μαλλιάσει γλώσσα ανθρώπων να μιλάνε, έχουν δώσει αγώνες επί αγώνων, έχεις νεκρούς, έχεις την Ελένη Τοπαλούδη, ένα νεκρό κορίτσι από βιασμό που μετά τη σκότωσαν. Και εσύ κάθεσαι και κάνεις χαζομαρούλες για να γελάσει ο κόσμος. Και το χειρότερο είναι ότι γελάει ο κόσμος. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Τι να σας πω, δεν φτάνει, η δική μου λογική δεν φτάνει μέχρι εκεί για να πω ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει ένας άνθρωπος για να κάνεις κωμωδία. Πιστεύω ότι πρέπει να έχεις μια στοιχειώδη και εξυπνάδα και, πώς να το πω, ικανότητα να αντιληφθείς τι μπορεί να είναι αστείο ή τι μπορεί να βγάλει γέλιο. Ειλικρινά απορώ με αυτόν τον άνθρωπο και περισσότερο απορώ με αυτούς που βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να σας ομολογήσω πάλι έτσι με μια εμπειρία από Κρήτη. Η αποδοχή, οι ουρές που είχε, όσοι ξέρουν από Ηράκλειο, οι ουρές που σχηματίστηκαν όταν έδινε παράσταση ο Σεφερλής στο Αστόρια στην Πλατεία Ελευθερίας, δεν σχηματίστηκαν, όχι πιο Ross Daily τώρα και τέτοια, τι να σας λέω τώρα, δεν έχουν σχηματιστεί για ανθρώπους που έχουν φάει τα χρόνια τους πάνω στο θεατρικό σανίδι και που έχουν να προσφέρουν και να έχουν να δείξουν κάτι. Θα μου πεις η μία των καιρών. Μπορεί, ξέρω κι εγώ. And my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you. Και ποια είναι η λύση? Ποια είναι η λύση, ρωτώ και τον εαυτό μου καμιά φορά. Ρε παιδί μου, τι θα έκανες? Πες ότι ήσουν μια μέρα, είχες την εξουσία να τα αλλάξεις αυτά τα πράγματα. Τι θα έκανες, απαγόρευση? Θέλω να σας ομολογήσω ότι σε μερικές περιπτώσεις πιάνω τον εαυτό μου. Δεν είναι καλό αυτό, γιατί αύριο μπορεί να μην αρέσεις εσύ. Αύριο μπορεί να έρθει ένας και να πει, εμένα με ενοχλεί να ακούω Διονέλη και να απαγορευτεί. Και εμένα με ενοχλεί να ακούω Σεφερλή και... Ας πούμε ότι δεν ξέρω, θα έπρεπε να αντιδράσω αν κάποιος... Ναι, σίγουρα δεν είναι η λύση η απαγόρευση. Αλλά σας ομολογώ ότι πιάνω τον εαυτό μου, εφόσον, ρε παιδί μου, δεν φαίνεται κάποιο φως στον ορίζοντα. Δηλαδή, εντάξει, να το κλείσεις, να μην βλέπεις, τουλάχιστον να μην μολύνεις την οικογένειά σου, το σπίτι σου, το χώρο σου, με αυτού του είδους το θέαμα και να το κάνεις μόνο ως δουλειά. Και πάλι για να έρθω να σας πω αυτά, δηλαδή καμία όρεξη δεν έχω, ούτε έκατσα να δω φυσικά την εκπομπή, τα αποσπάσματα βλέπω και εγώ που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Θα ήσουν υπέρ μιας απαγόρευσης. Ότι ρε παιδί, με αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Δηλαδή αν έρθει το ΕΣΟΡΟΥ τώρα και ρίξει ένα πρόστιμο στον Αντένα από εδώ μέχρι το Μαρούσι, που είναι τα γραφεία, θα έχει άδικο? Θα βγεις να πεις «Α, λογοκρισία», γιατί δεν είναι όλοι ελεύθεροι να κρίνει το κοινό. Αρχίζω να μπαίνουμε σε δύσκολα μονοπάτια, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω, ή πολύ περισσότερο να έχεις έναν εισαγγελέα, ρε παιδί μου, που να πει ότι αυτά τα πράγματα είναι και ποινικά κολάσιμα. Δεν μπορεί να λες τέτοιες μαλακίες. Συγγνώμη τώρα. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Η τηλεόραση, ο τηλεοπτικός αέρας είναι ένα δημόσιο αγαθό. Το ότι τον χειρίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν πάβει. Δεν αναιρεί τον δημόσιο χαρακτήρα του τηλεοπτικού αέρα και πρέπει να σέβεσαι το δικαίωμα του πολίτη να μην προσβάλλεται σε όποια κατηγορία, σε όποια ιδιαίτερη ομάδα, εθνική, φυλετική, σεξουαλική, οτιδήποτε ανήκει. Ψηλά γράμματα θα μου πεις και εκεί πάλι. Ναι, σας ομολογώ ότι αν έρθει ένας εισαγγελέας και πει ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να διακοπεί, δεν θα αντιδράσω και ξέρω ότι αυτό που λέω έχει μέσα του ότι μπορεί να μην αντιδράσει κάποιος άλλος όταν θα έρθει για μένα. Δεν ξέρω άλλη λύση να σας πω. Να σας πω κλείστε το. Κλείστε το ρημάδι, κλείστε το και προστατέψτε και εσάς και τους, ειδικά τα παιδιά και τους δικούς σας ανθρώπους. Ξέρω κι εγώ. Τι άλλο? Παρένθεση περί απαγορεύσεων. Φεύγω λίγο από τα της τέχνης, ο Θεός να την κάνει. Αν και έχω μια υποψία ότι και εκεί μπορεί να συναντηθούν τα δύο θέματα αυτά και η λεπτή γραμμούλα που σας είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής να κρατήσει μέσα της, να ενώσει και αυτό το θέμα. Το θέμα μάνα στην Πάτρα. Ναι, το ότι οι άνθρωποι που πήγαν απ' έξω να ζητούν κρεμάλες και να γράφουν θάνατο στα πατζούρια μπορεί να είναι οι ίδιοι τηλεθεατές του Σεφερλί, δεν έχω στοιχεία βεβαίως να το πω, αλλά δεν θα μου έκανε και πολύ μεγάλη έκπληξη. Περί απαγορεύσεων όμως και στα δικά μου τα χωράφια, τα δημοσιογραφικά, έτσι και ερχόταν ένας άνθρωπος και έλεγε σήμερα έχοντας μία εξουσία ότι ρε παιδί μου για αυτό το θέμα στην Πάτρα, ωραία παιδιά, κάνατε τα νούμερά σας, βγάλατε όλοι τα αποκλειστικά σας ρεπορτάζ, κάνατε το κομμάτι σας και τώρα stop. Τώρα θα δουλέψει η δικαιοσύνη και η αστυνομία να λύσουν την υπόθεση και όταν θα έχουμε τελειώσει το δικαστήριο θα έρθουμε να σας πούμε. Και ότι απαγορεύεται, σου λέω εγώ τώρα έτσι, απαγορεύεται οποιοδήποτε ρεπορτάζ αναφορά τηλεοπτική εκπομπή, φως στα τούνελ, στα αυτό, στα καταγόγια, στα ό,τι έχει να βρει, απαγορεύεται, μην ξεχάσω να πω, απαγορεύεται και virtual reality τα μωρά μέσα στο στούντιο, κύριε Ευαγγελάτε, Νίκο. Και να πει τέλος για αυτό το θέμα, ό,τι είχε να κάνει η δημοσιογραφία το έκανε, το ανέδειξε και με το παραπάνω φτάνει, τώρα δεν θέλουμε να ξανακούσουμε τίποτα μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση και να κάνει δουλειά η αστυνομία και η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Θα αντιδρούσες? Δεοντολογικά θα έπρεπε να αντιδράσω, γιατί σας είπα αύριο μπορεί να απαγορέψουν εσένα, αλλά υπάρχει ένα πράγμα μέσα μου που λέει ότι σώνει ρε γάμο, το σώνει, φτάνει. Φτάνει με αυτό το θέμα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτε άλλο. Καμία ψυχολόγο, καμία ζωγραφιά των κοριτσιών που να δείχνει κάτι άλλο, κανένα κρυφό μήνυμα, καμία απειλητική κασέτα, καμία... Έχω και χωρίς να βλέπω πολύ τηλεόραση, σας ομολογώ, ότι αυτό το πράγμα, αυτό το... τη δυσοδεία που αναδύει όλο μαζί το σύστημα και... Οι δράστες, εν πάση περιπτώσει, όσοι είναι, και ο όχλος και τα μέσα ενημέρωσης, έχει αρχίσει να μας ποτίζει. Φτάνει, μακάρι να βρισκότανε κάποιος, ένας, που να πει ότι εγώ ρε παιδί μου από εδώ και πέρα δεν θέλω να μεταδώσω τίποτα άλλο για αυτό το θέμα και να τελειώσουμε. Και όταν θα έρθει η ώρα του δικαστηρίου να πάμε και να δούμε εκεί τι έχει να γίνει. Όνειρα, ναι, θερινής νύχτος, ξέρω. Και για να μην νομίζετε ότι κρίνω εξιδίων τα αλότρια, το έχω ζήσει αυτό και καταλαβαίνω πολύ καλά τους ανθρώπους που είναι τώρα στην Πάτρα, ανταποκριτές για παράδειγμα των καναλιών. Νιώθω πολύ καλά τι είναι να σου λέει ένας αρχισυντάκτης για παράδειγμα, το τάδε κανάλι είναι μέσα στο σπίτι με την αδερφή και έχει την αδερφή live, εσύ γιατί είσαι απ' έξω. Έτσι γίνεται η δουλειά μας, να ξέρετε. Λοιπόν, και επειδή τα έχω πολύ πρόσφατα, για παράδειγμα, θέμα γυροκομείο στα Χανιά, το θυμάστε, το οποίο από ένα σημείο και μετά η δημοσιογραφική έρευνα σταματά. Δηλαδή δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Από ένα σημείο και μετά βρεθήκαμε όλοι όμως, να περιγράφουμε, να ψάχνουμε, να αναζητάμε την ακόμα πιο φρικιαστική περιγραφή για το τι έκαναν στους ηλικιωμένους. Βγήκε ο πρώτος, είπε στη δικιά μου μητέρα κάναν αυτό. Ο δεύτερος είπε εκείνο. Εντάξει, το καταγράψαμε. Μία, δύο, τρεις, φρίκι, εκείνο, το άλλο. Και δείτε ακόμα περισσότερο αυτό. Και από ένα σημείο και μετά έφτανες να αναζητάς ή τέλος πάντων σου ζητούσε το ρεπορτάζ, έτσι όπως το έχουμε μάθει σήμερα, έτσι όπως το έχουμε καταντήσει, σου ζητούσε να δώσεις την παραπάνω φρίκη και αν μπορείς να βρεις και μια πιο φρικιαστική από του ανταγωνιστικού καναλιού την περιγραφή, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εκεί πρέπει να βάλεις ένα stop, κατά τη γνώμη μου. Δεν θέλω να κάνω μάθημα σε κανέναν. Μάθημα δημοσιογραφίας και μάθημα δεοντολογίας. Είμαι πολύ μικρός για να κάνω μάθημα, ειδικά όταν βλέπω ανθρώπους όπως είναι ο Σόμπολος, όπως είναι άνθρωποι που έχουν πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ αυτό και που, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, έχουν αποδείξει ο καθένας τι και πώς. Θυμάστε κάτι πρωτοσέλιδα με κομμένα χέρια και πόδια στο Έθνος, ναι, του Σόμπολου ήταν. Εν πάση περιπτώσει. Έγινε και πρόεδρος στην Ένωσή μας για πολλά χρόνια ο Πάνος Σόμπολος. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλεις ένα τέλος που να πάρει ευχή σε αυτό, για να σώσεις ό,τι μπορείς από την αξιοπρέπειά σου, την οποία ήδη έχεις αρχίσει να την ξελαστιχώνεις λίγο. Άντε λίγο ακόμα. Κάποια στιγμή πρέπει να πεις εγώ δεν θα πάω έξω από το σπίτι αυτό, ή εγώ δεν φτάνει. Αν μπορείς και αν έχεις τα κότσια και αν σε παίρνει. Και αν δεν έχεις και οικογένεια να ζήσεις, ξέρεις τι γίνεται τελικά. Όλα με μια τέτοια απειλή είναι. Τέλος πάντων, πολύ το τράβηξα. Το κλείνω εδώ. Ξαναγυρίζω στα της τέχνης, γιατί έχω ακόμα ένα να σας πω όσο μου φτάνει ο χρόνος της εκπομπής. Μου έστειλε η φίλη η Βάσο ένα άρθρο από τον ημεροδρόμο του πολύ καλή συναδέλφου του Νίκου του Μπογιόπουλου. Οι Ρωσίδες χορεύτριες έγιναν Ουκρανές σε έργο τέχνης του 19ου αιώνα. Για να δείτε, παιδιά, τι ακριβώς ιστερία μας έχει πιάσει, και ευχαριστώ πολύ Βάσο για το μήνυμα αυτό. Υπάρχει ένας Γάλλος συμπρεσιονιστής ζωγράφος, Edgar Degas, 19ος αιώνας, αρχές 20ου. Ένα έργο του φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Και σε αυτό το έργο έχει δώσει το όνομα Ρωσίδες χορεύτριες. Είναι, ψάξτε το να το δείτε, είναι δύο κοπέλες οι οποίες χορεύουν. Έχουν στεφάνια στα μαλλιά, φοράνε άσπρα ρούχα από πάνω, από κάτω πράσινο πορτοκαλί και κρατούν στα χέρια τους κίτρινα λουλούδια. Υπάρχει το κίτρινο και υπάρχει και μια υποψία μπλε ενός ουρανού από πίσω. Λοιπόν, ακούστε, εφόσον υπάρχει κίτρινο και μπλε, έκρινε η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ότι ο ζωγράφος, ο Ντεγκά, δεν ήταν καταπιεσμένος από το ρωσικό καθεστώς και τα βλέπε όλα Ρωσία τότε. Και όταν στην ουσία ζωγράφιζε αυτές τις χορεύτριες, ζωγράφιζε Ουκρανές χορεύτριες. Και το μετονομάσανε, παιδιά, στο Θεό που σας κάνω, μα το Θεό, στο Σταυρό που σας κάνω, το μετονομάσανε το έργο από Ρωσίδες χορεύτριες σε Ουκρανές χορεύτριες. Δηλαδή, να σου φεύγουν τα μαλλιά, να μη σου μείνει, τι να σας πω ειλικρινά, δεν έχω λόγια για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ακούστε, υπάρχει ένα σκεπτικό, λέει, που ακολουθεί την απόφαση. Από Ρωσίδες χορεύτριες έγιναν Ουκρανές χορεύτριες. Το σκεπτικό της απόφασης λέει ότι το κίτρινο και το μπλε των εθνικών χρωμάτων της Ουκρανίας είναι αισθητά σε αυτό που φαίνεται να είναι κορδέλες μαλλιών που φορούν οι χορεύτριες και στις γυρλάντες που κουβαλούν. Και άρα λοιπόν, εφόσον οι κορδέλες είναι κίτρινες και μπλε, πάει να πει ότι είναι Ουκρανές. Και λάθος έκανε ο άλλος που τις ονόμασε. Δηλαδή έχεις πάρει το έργο του Ντεγκά, το έχει ονομάσει αυτός Ρωσίδες χορεύτριες, και τώρα εσύ κρίνεις ότι δεν ήταν Ρωσίδες, είναι Ουκρανές. Και το αλλάξαν το ταμπελάκι από κάτω και λέει Ουκρανές χορεύτριες. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά. Θα κλείσω με το θέμα ΕΛΤΑ, όπως έκλεισα και χθες, κανονικά. Θέλει μια ειδική εκπομπή αυτό, δηλαδή αυτό που συμβαίνει με τα ΕΛΤΑ, έχω πάρει αρκετά μηνύματα. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό και το αδικό το θέμα, και σήμερα το αδικό, γιατί πάλι το αφήνω προς το τέλος και δεν θα προλάβω να σας πω όσα θέλω. Μου γράφει για παράδειγμα ο Νίκ Δεσίμαν, ο Νίκος Θαλασσινός, από τους τακτικούς ακροατές και σχολιαστές. Τρέχουμε, μου λέει, τρίτη και πλέον εβδομάδα που καταστρέφονται οι επιχειρήσεις μας και η αξιοπιστίας μας ως πολιτές. Λέει, η σύντροφός μου διατηρεί μια μικρή επιχείρηση αργυροχρυσοχοΐας εξαγωγικού χαρακτήρα μέσω πλατφορμών e-shop. Και προσπαθούμε να στείλουμε δέματα, ειδικότερα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι υποχρεωτική η χρήση της εφαρμογής Web Labeling για την αποστολή πακέτων, η οποία δεν λειτουργεί από 24 Μαρτίου. Αν και υπάρχει μια φήμη ότι έχει αποσταλεί γενικότερα, ότι δεν έχει αποσταλεί τίποτα εκτός χώρας μετά τις 18 Τρίτου, τα ΕΛΤΑ έχουν δεχτεί μια κυβερνοεπίθεση, η οποία σιγά σιγά σταδιακά αποκαθίσταται. Εδώ και πάρα πολλές μέρες δεν γίνονται συναλλαγές. Σιγά σιγά μαθαίνω ότι μπαίνει ξανά το σύστημα σε εφαρμογή. Η κυβερνοεπίθεση ήταν από hackers που έκλεψαν στοιχεία και κωδικούς και τα κλείδωσαν και ζητούσαν λίτρα από τα ΕΛΤΑ. Το φαντάστε, άμα δεν το έχετε ακούσει αυτό, ψάξτε λίγο να δείτε. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή γι' αυτό, γιατί έχει πλάκα. Εκτός από την ταλαιπωρία δηλαδή που έχουν οι άνθρωποι. Έχει για το τι μπορεί να συμβεί εδώ τα συστήματα, εκεί Πιερακάκης, αυτός δεν είναι που υποτίθεται τα χειρίζεται όλα αυτά. Και τώρα ζητούσαν λίτρα από τα ΕΛΤΑ για να ξεκλειδώσουν τους μηχανισμούς. Στα ΕΛΤΑ που θυμάστε, σας έχω πει και στο παρελθόν, την πολύ συστηματική και, πώς το λένε, με σύστημα και με πρόγραμμα απαξίωσή τους στα μάτια των καταναλωτών. Ήρθε τώρα και αυτό και το αποτελείωσε. Και έχει φτάσει μέχρι και στη Βουλή το θέμα. Λοιπόν, κρατήστε το μέχρι εδώ, δεν έχω πολύ περισσότερο χρόνο. Ελπίζω ότι σιγά σιγά, έτσι αν πρέπει να σας πω μια είδηση προς το τέλος, λένε ότι από αύριο μεθαύριο μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα λυθεί εντελώς το πρόβλημα και θα ξαναρθούν τα πράγματα στην κανονικότητά τους. Ελπίζω και εγώ και φίλε Νίκο και για όλους τους υπόλοιπους. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.